أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. دعوی توحید ہے. ولله ما في السماوات وما في الأرض. اور خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور وہ کچھ جو زمین میں ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں میں فرشتے ہیں, چاند سورج ستارے ہیں, اسی طرح انبیاء کرام کے ارواح ہے, ایمان والوں کے ارواح ہے, وہ سب کے سب جو ہے اللہ کے اختیار میں. زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں. زمین پر انسان ہے, نیک ہے, بد ہے, اسی طرح جو ہے وہ جنگلات ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, اسی طرح جو ہے جنگلی جانور ہے, عام پالتو جانور ہے, ان سب کا اختیار جو ہے وہ ایک اللہ کے پاس ہے. کسی اور کے لیے ان کے ان چیزوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین پر ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا, یہ لام متعلق ہے آیت نمبر 29 کے ساتھ. آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاعرض, پس منہ موڑو. فاعرض, پس منہ موڑو. تو یہاں پر اللہ رب العزت علت ذکر فرما رہے ہیں منہ موڑنے کا, اعراض کرنے کا. اللہ رب العزت جو ہے وہ علت ذکر فرما رہے ہیں کہ کیوں میں نے آپ کو حکم دیا کہ ان باطل پرستوں سے آپ منہ موڑیے, آپ ان سے روگردانی اختیار کیجئے, آپ ان سے اعراض کیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو سزا دینا مقصود ہے, تاکہ ان کو کیا ملے, ان کے برے کرتوتات کی جو ہے ان کو سزا ملے, اور نیکی کرنے والوں کو جو ہے میں اچھا بدلہ دوں. تو اللہ رب العزت فرماتے لیجزی الذین, اس لیے کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو, اساؤ جنہوں نے برے کام کیے, بما عملو اپنے عمل کی وجہ سے, اپنے عمل کی وجہ سے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ, اور بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو, احسنو جنہوں نے نیکی کی, بالحسنا جنت کی شکل میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ, لام متعلق ہے 29 نمبر آیت کے جملے سے, فَاعْرِضْ, بس منہ موڑ لو, اس لیے کہ بدلا دے, تاکہ بدلا دے اللہ ان لوگوں کو, جزا بمانی سزا. تاکہ سزا دے اللہ ان لوگوں کو اساؤ جنہوں نے برے کام کیے, جنہوں نے گناہ کیے, اللہ کی مخالفت کر دی, اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کر دی, بما عملو اپنے عمل کی وجہ سے. ویجزی الذین, اور بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو, احسنو جنہوں نے نیکی کی, بالحسنا جنت سے. الذین یجتنبون کبائر الاسم, وہ لوگ جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو کبائر الاسم, بڑے بڑی بڑی بڑی گناہوں سے. والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم, مگر خیال سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم, وہ لوگ جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو کبائر الاسم, بڑی بڑی گناہوں سے. بچاتے ہیں اپنے آپ کو کس سے؟ کبائر الاسم, بڑی بڑی گناہوں سے, شرک, ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی طرح جو ہے والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے. بے حیائی کے کاموں سے کبائر الاسم, شرک اعتقادی, اور فواحش, شرک فعلی, اس سے مراد ہے. کیونکہ شرک فعلی میں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ولی کے دربار کے پاس, بیوی ساتھ لے کر, بیٹیاں ساتھ لے کر جو ہے وہ بابا کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. وہاں پر مجاور ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ ہوتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو کبائر الاسم, بڑی بڑی گناہوں سے, والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کس کاموں سے بچاتے ہیں؟ بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر قرآن والوں نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بے حیائی کے کام شروع کر دیے, تو یہ تمہارے لیے بھی جو ہے قرآن سے دوری کا باعث بنے گا, اور اسی طرح جو ہے تمہیں دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جو ہے وہ قرآن سے دور ہٹ جائیں گے. کیونکہ یہی بات جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ قرآن نے اس پر کتنا اثر کیا ہے, کہ ہم پر جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ اثر کرے گا. اتنا عرصہ بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر بھی یہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ عنکبوت میں پڑھا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ابتدا میں کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب, اللہ کی کتاب میں سے پڑھو, جو کتاب تم پر اب تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کو پڑھو. تو اس کے بعد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ یقیناً نماز روکتی ہے پڑھنے والے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز کا تو فائدہ ہی ہے. اور کچھ مفسرین کرام فرماتے کہ صلات سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے, کہ قرآن کے اندر کمال یہ ہے کہ انسان کو بے حیائی سے بچا کر با حیا اور با کردار انسان بناتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن والا اپنے آپ کو جو ہے وہ کس سے بچائے؟ بے حیائی کے کاموں سے. ویسے نہ ہو کہ تمہاری یہ حرکات اور سکنات دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قرآن سے بندش کا جو ہے وہ باعث نہ بنے. کیا نہ بنے؟ اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن جائے تمہاری یہ بے حیائی کے کام کرنے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کبائر الاسم, بڑی بڑی گناہوں سے, والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم, لمم کے معنی خیال, اور خیال تو غیر ارادی چیز ہے. خیالات یہ تو غیر ارادی چیز ہوا کرتے ہیں. اس سے ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وہ باز رکھے گا؟ ناممکن سی چیز ہے, کیونکہ یہ تو شیطانی وسواس ہوا کرتے ہیں خیالات. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کی استثناء ذکر کی گئی الا اللمم, کہ خیالات اس سے باز رکھنا جو ہے وہ اس کی کیا ہے, اس کے بس میں نہیں ہے. بے حیائی کے کاموں سے اور بڑی گناہوں سے بچانا انسان کے بس کی بات, مگر خیالات, کیونکہ کبھی کبھار انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے ذہن کے بعد ذہن میں جو ہے وہ عجیب اور غریب جو ہے وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں, بے حیائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں, برے کاموں کے خیالات, تو کیا اس پر جو تو گرفت نہیں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ معاف ہے. جب تک آپ زبان سے جو ہے کوئی بات نہ نکالے, یہاں آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ حرکت نہ کرے, قدم نہ اٹھائے اس کام کے کرنے کے, تو تبھی جا کر جو ہے آپ کو اس کے گناہ نہیں ملے. اگر وہ چیز جو ہے وہ صرف آپ کے ذہن تک جو ہے وہ محدود ہو, آپ کے خیال تک جو ہے وہ محدود ہو, وہ صرف وسوسے کی شکل میں ہو, تو اس پر آپ سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ تو الا اللمم, لمم کے معنی کیا ہے؟ خیال. کچھ لوگ کہتے ہیں الا لمم مگر چھوٹی گناہ ہے, تو یاد رکھیں گناہ کے اندر چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے پیغمبر کے ہر حکم کی مخالفت کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑی گناہ ہے. اللہ اور اس کے پیغمبر کی حکم کی خلاف فرمانی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بڑی گناہ ہے. گناہ پر جو ہے, گناہ صغیرہ, اس پر بھی اصرار کرنے والا جو ہے یہ کیا بنتا ہے؟ جسرا نسوار, یہ گناہ صغیرہ ہے, چھوٹی گناہ. سگریٹ پینا جو ہے یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے, کیونکہ اس پر جو ہے قرآن اور سنت کی کوئی صریح نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے. شراب کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے کیا ہے؟ سگریٹ, اور اسی طرح جو ہے وہ نسوار, یہ گناہ صغیرہ ہے. مگر گناہ صغیرہ پہ اصرار کرنا, ہمیشہ اس کو کرنا, یہ خود گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا, ہمیشہ اس کام کو کرنا, یہ خود جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات خود گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کا تفریق کرنا کہ فلاں گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے اور فلاں گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہے, یہ بات خود جو ہے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. یہ چان بین کرنا کہ فلاں صغیرہ ہے اور فلاں یعنی کیا ہے؟ کبیرہ ہے, تو صغیرہ کو جو ہے وہ کرتا رہوں گا اور کبیرہ کو چھوڑ دوں گا, تو وہ فرماتے ہیں یہ کام خود کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آنکھ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور آنکھ کے انگارے کو جو ہے اپنے ہتھیلی میں اٹھا کر گھومو پھرو, بڑے سام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور چھوٹے سام کو جو ہے وہ اٹھا کر تم جیب میں ڈالو. نقصانی تو دونوں ہیں, بچھو اگر بڑا ہے وہ بھی نقصانی ہے, اگر چھوٹا بچہ ہے وہ بھی نقصانی ہے, آپ کو ڈسے گا. تو گناہ گناہ ہے, یعنی کہ تم کہو یہ چھوٹی گناہ ہے, چلو اس پہ کوئی باس پرس نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. تو لمم کے معنی کیا ہے؟ لمم کے معنی چھوٹی گناہ نہیں ہے, بلکہ لمم سے مراد خیالات مراد ہے. وہ انسان کے بس میں نہیں, وہ سواس خیالات وہ انسان کے بس میں نہیں. مگر یاد رکھیے کچھ چیزیں اس طرح ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ خیالات جو ہے یہ جنم لیتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار جو ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یار نماز پڑھنے کے وقت جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ خیالات ہماری ذہن میں جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بنیادی جو سبب ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اس آدمی نے نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے بے حیائی کی کچھ چیزیں دیکھی ہے, یا فوٹوز دیکھے پکچرز, یا جو ہے کوئی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ دیکھی ہے, تو شیطان انہی کو جو ہے اپنی پانچ جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے اور لا کر جو ہے اس کے سامنے سامنے اس کو کر دیتا ہے. سمجھا گئی کی دیا؟ اور جب تم نظر کی حفاظت کرو گے, اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے جو ہے وہ باز رکھو گے, تو کبھی بھی شیطان جو ہے آپ کے سامنے اسی چیز کو نہیں لائے گا. اور جب تم بے حیائی کی کسی چیز کو جو ہے وہ دیکھو گے, اس کے بعد تم نماز پڑھو, تم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. وہ چیز بالکل جو ہے تمہارے سامنے جو ہے وہ کیا ہوگی, وہ بالکل ظاہر ہوگی. تم لاکھ کوشش کرو کہ میں اس کو دور کر دوں, نہیں دور کر سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے الا لمم, لمم کے معنی کیا ہے؟ خیالات, وسواس, یہ انسان کی بس میں نہیں. ان ربک واسع المغفرہ, یقیناً تمہارا پروردگار واسع المغفرہ, وسیع مغفرت والا ہے, وسیع بخشنے والا ہے. یقیناً تمہارا پروردگار واسع المغفرہ, وسیع بخشش والا ہے, کشادہ بخشنے والا ہے. اللہ جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے اگر تم معافی مانگو. وانی لغفار لمن تاب, اور یقیناً اللہ رب العزت فرماتے میں ضرور بضرور بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرنے والا ہو, جو پلٹنے والا ہو, رجوع کرنے والا ہو. اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کو چھوڑ کر باقی گناہ جسے اللہ چاہے معاف کر دیتا ہے, مگر شرک کو اللہ جو ہے بغیر توبے کے جو ہے وہ قبول معاف نہیں کرتا. اس کے لیے جو ہے وہ توبہ شرط ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ, یقیناً تمہارا پروردگار واسع المغفرہ, کشادہ بخشش والا ہے, وسیع مغفرت والا ہے, تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ہر کسی کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا اور وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کلیجی کو جو ہے وہ منہ میں چبایا تھا, اس کے سینے کو جو ہے وہ چاک کیا تھا, اس سے جو ہے وہ دل کو نکالا تھا, اس کو جو ہے وہ چبایا تھا, وہ ہندہ بھی ایمان لا کر رضی اللہ عنہ بن گئی. سمجھ آگئی کی دیا؟ تو توبہ جو ہے وہ ضروری ہوگی, ایمان جو ہے وہ لاؤ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشنے والا ہے, تمام گناہوں کو جو ہے وہ بخشتا ہے. سو آدمیوں کے قاتل کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری کی وہ مشہور حدیث, اس کو بھی معاف کر دیا. سو آدمیوں کے قاتل کو بھی اللہ نے جو ہے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ان ربک واسع المغفرہ, یقیناً تمہارا پروردگار وسیع بخشش والا ہے, کشادہ بخشنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. وہ اعلم بکم, یہ اللہ جانتا تھا تمہیں. اذ انشاکم من الارض, جب پیدا کیا تھا تمہیں من الارض زمین سے. واذ انتم اجنت فی بطون امہاتکم, اور جب تھے تم بچے فی بطون امہاتکم اپنے ماؤں کے پیٹ میں. فلا تزکو انفسکم, پس پاک پاک نہ کرو اپنے آپ کو, پس پاک پاک نہ کرو اپنی جانوں کو. وہ عالم, یہ اللہ خوب جانتا ہے, بمن اسے اتقا, جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کی مخالفت سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تنبیہ ہے, وہ عالم بکم, یہ اللہ خوب جانتا ہے بکم تمہیں. اذ انشاکم من الارض, جب پیدا کیا تھا تمہیں من الارض زمین سے, تو زمین سے تو ہمیں پیدا نہیں کیا تھا, زمین سے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا, یعنی زمین سے مراد مٹی سے. تو مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں جانتا تھا کہ آپ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی پش میں جو ہے وہ پیدا ہونے کے پیدا ہونے والے. وہ ہزارواں پشت ہوگا, پانچ سو نمبر والا وہ پشت ہوگا, چار سو نمبر والا پشت ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے تمہیں میں اسی دن سے جو ہے وہ جانتا تھا, مجھے پتا تھا آپ کے بارے میں کہ تم کب جو ہے وہ پیدا ہونے والے ہو. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جب تے تم أَجِنَّةٌ بچے, أَجِنَّة جنین, أَجِنَّة کے معنی کیا ہے؟ جنین. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جب تے تم اجنتن بچے جنین فی بطون امہاتکم اپنے ماؤں کے پیٹ میں اس وقت بھی جو ہے تمہیں اللہ جو ہے اللہ آپ سے با علم تھا اللہ آپ سے با خبر تھا اللہ کو تمہاری ساری باتیں جو ہیں وہ معلوم کتنا جیو گے نیک بخت ہوگے بدبخت ہوگے عالم ہوں گے جاہل ہوں گے امیر ہوں گے غریب ہوں گے یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کو اسی دن سے معلوم تھی بلکہ اس سے پہلے سے معلوم کیونکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 70,000 پہلے اللہ نے تقدیر کو جو ہے وہ لکھی ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلم خشک ہو چکی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے پھر بھی اللہ کو علم تھا کہ نارینہ پیدا ہوگا کہ زنانہ جو ہے وہ پیدا ہوگا نیک ہوگا یا برا ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم پس پاک پاک نہ کرو تم انفسکم اپنی جانوں کو فلا تزکو انفسکم پس پاک پاک نہ کرو اپنی جانوں کو اللہ رب العزت فرماتے میں آپ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ جانتا ہوں سمجھا گئی کہ نہیں آئے فلا تزکو انفسکم پس پاک پاک نہ کرو اپنے میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں ابتدا سے میں آپ کو جانتا ہوں جس طرح جو ہے جب ایک آدمی کو ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ جانتے ہیں اور وہ کوئی اس طرح جو ہے وہ بات بڑے مجلس میں جو ہے وہ کر جاتا ہے تو ان کے دوست ان کو کیا کہتے ہیں جواب میں مڑوی مکتب خمالو اسی طرح ہوتا ہے یہ بات ان کے سامنے کرتے جاؤ جو تمہیں نہیں جانتے ہم تو آپ کو جو ہے وہ بچپن سے جانتے ہیں کہ آپ کتنے جو ہے وہ ترجن خان ہو تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم پاک پاک نہ کرو اپنی جانو کہ ظاہری جو ہے وہ لباس کی پاکی کی طرف جو ہے وہ تم جو ہے وہ توجہ دے رہے کہ کپڑے جو ہے وہ صاف ہو اور پگڑی جو ہے وہ سفید ہو یا کالی ہو یا زرد بھی پہنی جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کیا سبز بھی جو ہے وہ پہنی جاتی ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے عجیب سی ایک بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پگڑی ہوا کرتی تھی تو یاد رکھیے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ اس نے پگڑی پہنی سبز یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پگڑی پہنی سیاہ رنگ کی کالی رنگ کی کبھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پگڑی پہنی وہ سفید رنگ کی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یعنی نسواری کلر کی جو ہے وہ پگڑی یہ بھی جو ہے روایت کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے مگر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رنگوں کے اندر جو ہے وہ غلو کر دیا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سبز رنگ کے کپڑوں کو جو ہے وہ پسند کیا ہلکے رنگت کو کیونکہ مردوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہلکے رنگت کے کپڑے جو ہے وہ کیا ہے یہ جائز ہے یہ کچھ لوگ جو ہے بڑے تیز کلر کے جو ہے وہ کپڑے پہنتے یاد رکھیے یہ نسوانیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو ہے وہ منع کیا ہے سرخ رنگ کے کپڑے زرد رنگ کے کپڑے کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا قمیض ایک جیسی ہوتی ہے اور شلوار کسی اور کلر کی ہوتی ہے یہ تو عورتوں کے کپڑے ہیں یہ تو مردوں کے نہیں ہیں یا کبھی کبھار جو ہے ان پر جو ہے کوئی امبرائڈری کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ تو کیا ہے یہ تو مردوں کی نہیں ہے مردوں کے کپڑے تو بالکل سادہ ہونے چاہیے اس پر تو یہ شوشاں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مرد تو مرد ہوتے وہ تو ویسے بھی ہنسی ہیں وہ تو ویسے بھی خوبصورت ہیں تو کیا یہ کس سے جو ہے ہم پرسوں میں کہتے ہیں چاہ سے رسی علی کے بیوی کے ساتھ کر رہے ہو خدے رخیل اور ولی جب تسلیمی پہ شروع ہونے کی خدا خیر کرے دا ہو بیا نیکسٹ ٹائم کی جدے بیا بسی ستارے بہ شروع شی او سلمر شو نو ستارہ بہ شی نو بلا بلا سی زنی پیتی بہ شروع شی او دا ہو سا جبا جی بسی زنی رات تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت اللہ کی ہے ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کرے اپنے آپ کو جو ہے وہ مرد یعنی کیا بنائے عورت کی طرح جو ہے وہ بنائے ان کی طرح بھال ان کی طرح جو ہے وہ بات کی بات چیت کی جو ہے وہ سٹائل یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا کپڑوں کو اسی انداز پہ جو ہے وہ بنائے. تو اگر ہمارے اگر کپڑے جو ہے وہ سادے ہیں تو کس نے ہمیں دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جاؤ اٹھو, تمہارے کپڑے جو ہے وہ ڈسکو نہیں ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے, بالکل جو ہے وہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہن. اسلام میں جو ہے وہ مردوں کے لیے کیا ہے ہلکے رنگ, ہاں تیز کلر کے کپڑے جو ہے وہ کون پہنے, یہ عورتیں جو ہے وہ پہ. اسلام میں جو ہے وہ رنگوں کا جو ہے کوئی کنسپٹ نہیں ہے. کچھ ممانعت ہے تیزی سے, کیونکہ اس میں مشابہت پیدا ہوتی ہے کس کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, اس سے منع ہو گیا. اس کے سوا اسلام میں جو پسندیدہ رنگ ہے وہ کیا ہے, سفید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ کو سفید کپڑے پسند ہیں. اسی وجہ سے جو ہے تم اپنے مردوں کو جو ہے وہ سفید کفن میں جو ہے وہ کیا کرو, سفید کپڑے میں اس کو کفن کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسندیدہ رنگ تھا وہ کون سا تھا, وہ سفید تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سفید کپڑے جو ہے وہ اکثر پہنا کرتے تھے. ہمارے لیے یہ ہے, اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کی پگڑی جو ہے وہ کیا سفید, یا اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوتی, وہ جو ہے وہ کالی ہوتی تھی. اس کے مقابلے میں جو ہندو ہے تو ان میں جو ہے وہ رنگوں کا کافی چکر ہے. ان میں سے وہ لوگ جو تاریکی دنیا ہے گوشہ نشین, تو ان کا کلر جو ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ یلو ہوگا, زرد ہوگا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے پنڈت حضرات ہوا کرتے ہیں تو ان کی جو دھوتی وغیرہ ہوتی ہے وہ زرد کلر کی ہوتی ہے. یہ سمپل ہے کیا کہ یہ آدمی تاریکی دنیا ہے, اس نے دنیا کو چھوڑی ہے, دنیا کو چھوڑا ہے, یہ جو ہے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر چکا ہے. اسی طرح ہندو معاشرے کے اندر سفید رنگ یہ غم کی علامت تصور کی جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ جب کوئی فوج کی ہوتی ہے تو وہ سب جو ہے وہ سفید کپڑے جو ہے وہ پہنتے ہیں. جس طرح ہمارے شیعہ برادری کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, جب ان میں سے جو ہے وہ کیا وہ سوگ کو مناتے ہیں تو کالے کپڑوں میں مناتے ہیں, تو ان میں جو ہے وہ سفید کلر ہے. اور اسی طرح جو ہے ان کی شادی, ان کا جو رنگ ہے وہ کیا ہے, وہ سرخ ہے. شادی کا رنگ کیا ہے, خوشی کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے. اسی وجہ سے ان کی عورتیں, وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوتی ہے وہ یہاں پر اسوت ہوئی خال یادوم یار نجی بندیا ست ہوئی, بندیا خود ست ہوئی, ہاں سندور, ہاں وہ چیز جو لگاتی ہے وہ بھی سرخ کلر کی لگاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سمجھ آ گئی, وہ سندور جو لگاتی ہے وہ کیا ہے, وہ بھی سرخ ہوتی ہے. یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ شادی شدہ ہے. تو ان کے ہاں جو ہے وہ رنگوں کا جو ہے وہ کنسپٹ زیادہ ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے, صرف سفید کلر زیادہ ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, غلو شروع کر دیا, کسی نے صرف سبز پکڑا جو ہے وہ پہننا شروع کر دیا, اس کے سوا کوئی اور پکڑی جو ہے وہ نہیں پہنے گا. کسی نے جو ہے وہ کیا زر پہننی شروع کر دی, اس کے سوا کوئی اور نہیں پہنتا. کسی نے جو ہے وہ کالی پہننی جو ہے وہ شروع کر دی, اس کے سوا کوئی اور نہیں پہنتا. اور پگڑیوں کے سٹائل جو ہے وہ عجیب ہے, جو سر پر جو ہے وہ پگڑیاں رکھنے والے ہوتے ہیں نام نہیں لیتا ابھی, تو ہر ایک جو ہے وہ پگڑی پہننے کا انداز جو ہے وہ علیحدہ ہے. اس کے سوا کسی اور انداز میں جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ پگڑی رکھنے کو حرام سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم, پس پاک پاک نہ کرو تم اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو پاک نہ کرو کہ تم ظاہری شکل صورت کی طرف جو ہے وہ توجہ دے رہا ہو, کہ آپ نے جو ہے وہ پگڑی سر پہ رکھی ہے اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہو, اور اسی طرح جو ہے تم نے اپنی دامن کو جو ہے وہ عورتوں کی طرح بنایا ہے. مردوں کے دامن اور عورتوں کے دامن میں فرق ہوا کرتا ہے. مردوں کے دامن جو ہے وہ گول ہونے چاہیے, سمجھ آ گئی. یہ اس کے مقابلے میں جو عورتوں کے دامن ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ بالکل سٹریٹ ہوں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, خزی جامو تم چھ دپام نہ دیکھے نم دیکھے بتا شاہ سے حجی صاحب چاہتا تاش جو دپام نہ دیکھے منہ کو تو بلا قتل ہی نہیں, تو اللہ رب العزت یہ کیا ہے کہ وہ ان کے جو دامن ہونے چاہیے بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے, وہ کٹے, وہ کاٹے جاتے ہیں یہاں سے, یہ دیکھو یہاں سے کاٹے, یہاں سے کاٹے جاتے ہیں, اور اسی طرح اس پہ جو ہے وہ سلائی کی جاتی ہے, اور ہمارے کیا ہوتے گول ہوں گے, ہم ان کی مشابہت نہیں اختیار کریں گے. ہمارے ہاں بھی یہ ہے, رنگ کی طرف جو ہے ایک بات آ گئی کہ کوئی عورت جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو ان کو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم سفید رنگ کے کپڑے جو ہے وہ پہنو. ہمارے ایک دوست جو ہے وہ وفات ہو چکے ہیں تقریباً جو ہے 3 مہینے پہلے, تو ان کی بیوی بھی جو ہے وہ درس میں آتی ہے اور ہماری درس کی جو ہے وہ فائنانس سیکرٹری بھی ہے, تو اس نے جو ہے میری امی کو جو ہے وہ بتایا کہ اس سے ذرا آپ اساجی سے آپ پوچھ لیجیے کہ مجھے جو ہے جو بھی تعزیت کے لیے آنے والے ہوتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ان کو کہو کہ تم سفید کپڑے پہنو, تو سفید کپڑے میں کہاں سے لا کر جو ہے وہ پہنے, کیونکہ تمہارے جو ہے وہ کیا جو ان کے شوہر تھے تو ان کو تو ساری زندگی جو ہے وہ شوق کلر جو ہے وہ پسند تھے, تو وہ کپڑے خود لایا کرتے تھے اور میں ان کو جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ پہنتی تھی, تو ابھی سفید کپڑے کہاں سے لاؤ. تو میں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہے کہ شوق کے لیے جو ہے وہ صرف سفید کپڑے جو ہے وہ عورت پہنے گی, اس کے سوا کوئی اور کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنے گی, صرف اپنے آپ کو زیبائش, آسائش اور زیبائش سے جو ہے وہ بچائے. کسی کے ہاں جو ہے وہ روایت یہ ہے کہ جب عورت جو ہے اس کا خاوند جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ عورتیں منع کرتی ہے کہ تم اس کے بیڈ میں نہ سو. سمجھ آ گئی کیا کہتے اس کو؟ کہ تم اس کے بیڈ میں جو ہے وہ نہ سو. پتہ کیوں, کیا کیا کیوں کیا ہوا اس کے بیڈ میں جو ہے نہ سونے کی جو ہے وہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے پیغمبر نے جو ہے حرام, اس کو تحریمات العباد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریمات العباد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے اور بندے اپنے اوپر خود ہی اس کو حرام کرنے والے ہیں. تو شوہر کے قبل یعنی چارپائی, اس کے بیڈ, اس کو کس نے جو ہے وہ حرام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کیا اس کے جیتے جاگتے جو ہے وہ سونا جائز ہے اور وہ جب مر جائے تو اس کے بعد سونا اس میں جو ہے وہ حرام ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی جو ہے کیا ہے, یہ نظریہ ہے کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو, حج عمرے کے لیے چلا جائے, سفر میں چلا جائے, تو عورت جو ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی چارپائی میں جو ہے وہ نہیں سوتی, اس کی بیڈ میں جو ہے وہ نہیں سوتی. اگر ان سے سوال کیا جائے کہ یہ کیوں, تو وہ کہتی ہے ویسے نہ ہو کہ میں تنہا نہ رہ جاؤں. تو یہ کیا چیز ہے؟ تحریمات العباد ہے. اپنے اوپر جو ہے وہ حلال چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام کر رہے, تو جو شریعت نے خود حرام کیا ہے اس کے اندر تو ہم تان مٹول کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تان مٹول کر رہے ہیں. نہیں یہ رجی یہ اس طرح نہیں ہے اور یہ اس طرح وہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر, اور اپنی طرح سے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے حلال اور حرام کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, غم کے موقع پر, شادی کے موقع پر شریعت نے کوئی مخصوص لباس زیب تن کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. دلہن کو صرف سرخ جوڑا جو ہے وہ پہنانا اور کوئی اور جوڑا جو ہے وہ نہ پہنانا, یہ بھی رسم ہندوانہ میں سے ایک رسم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کے رنگ ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف سرخ. اس کے سوا کسی اور رنگ میں جو ہے وہ دلہن کو جو ہے وہ کیا ملبوس کرنے کو وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی, اشعار کو آپ اٹھا کر دیج لی, اس میں جو ہے وہ لال کپڑے اور اسی طرح سرخ جو ہے وہ جوڑا ہوگا, اور اسی طرح جو ہے وہ پشتوں میں بھی یہی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ازل شریعت جو ہے وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. اس ایک رنگ کو تم نے خاص کر دیا, اور رنگ کیوں کیا ہے؟ وہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم, فلا تزکو انفسکم, بس پاک پاک نہ کرو تم اپنی جانوں, کہ اپنی ظاہری شکل صورت کی طرف جو ہے وہ تم توجہ دے رہے ہو کہ تمہارے کپڑے جو ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے اور فلاں اس طرح ہونے چاہیے, یہ چیز ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دے رہے ہو, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا اور چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے. کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, اپنے عمل کی اصلاح کرو, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھو, قرآن پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو تو قرآن ان کو یاد نہیں ہوگا اور صرف کپڑوں کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہو فلاں نے تو کالر کیا ہے تو کیا کفر ہو گیا, کالر بنائے تو کیا کفر ہے, کس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کالر جو ہے وہ حرام ہے, سمجھ آگی کی نہیں آگی؟ اگر کوئی یعنی جو ہے یہ کیا ہے یہ عجیب سی جو ہے وہ باتیں ہیں کہ کالر جو ہے وہ بناؤ اور کالر نہ بناؤ, نہ بنائے بنانا اس میں کیا ہے, عقیدہ ٹھیک کرو عمل ٹھیک کرو. اور کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سلیب کی جو ہے کس نے کہا یہ سلیب کی نشانی ہے, کالر جو ہے وہ اگر سلیب کی نشانی ہو تو یہ انگریز لوگ جو ہے ٹائی کس مقصد کے لیے پہنتے ہیں پھر, وہ تو سلیب کی نشانی ہے نا, تو کالر جو ہے وہ پھر کالر کو ختم کرنا چاہیے, اس میں تو کالر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ٹائی بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم, پس پاک پاک نہ کرو تم اپنی جانوں کو, ظاہری جو ہے وہ کیا اپنی پاکی کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ دو کہ تم اپنے آپ کو جو ہے بڑا بزرگ جمیل بنا رہے ہو اور اندر میں کیا ہو, اندر غلاظت ہی غلاظت سے بھرے ہوئے ہو, عقیدہ بھی جو ہے وہ گندگی والا اور عمل بھی جو ہے تمہارا گندا ہے. وَعَالَمُ بِمَنْ اتَّقَى, یہ اللہ خوب جانتا ہے بمن اسے, اتقا جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کی مخالفت سے. افرائیت الذی تولا, افرائیت الذی تولا, آیا دیکھتے ہیں آپ ان لوگ اس کو اس آدمی کو, آیا دیکھا ہے آپ نے اس آدمی کو, تولا جو پھر گیا اللہ کی کتاب سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا دیکھا ہے آپ نے اس آدمی کو, تولا جو پھرا اللہ کی کتاب سے, منہ موڑا اللہ کی کتاب سے, روگردانی اختیار کر دی اللہ کی کتاب سے, قرآن سے منہ موڑنے والا ہے, کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے وآتا قلیلاً وأکدا, وآتا قلیلاً اور دیا توڑا سا, وأکدا اور تک گیا, ایک معنی تو یہ وآتا اور دیا, قلیلاً توڑا سا مال, وأکدا اور تھک گیا, دو تین مہینے جو ہے وہ انفاق میں حصہ لیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر خرگوش بنا دیا, سمجھ آ گئی, اس کے بعد تھک گیا کہ میں کس طرح جو ہے میں پیسے دوں گا, ہر مرتبہ جو ہے ہر مہینے میں دیا کریں گے, تو وہاں تھا قلیلاً وأکدا, تھوڑا سا دیا اور اس کے بعد تھک گیا, اس کے بعد کیا ہوا آدمی جو ہے وہ تھک گیا, بات ختم کر دی. اسی طرح وآتا قلیلاً, عمل کیا تھوڑا سا, وأکدا اور تھک گیا, عمل کیا تھوڑا سا یعنی اللہ کے توڑے احکام پر عمل کیا, یا کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ قرآن کا تابعدار بن گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ نفس کی پیروی شروع کر دی, شیطان کا جو ہے وہ تابعداری کرنا شروع کر دی اس آدمی. وأکدا, اسی طرح جو ہے وہ آتا, وآتا قلیلاً, قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹا, وأکدا اس کو سمجھنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تکا دیے, توجہ نہیں کیا قرآن کی طرف, آ کے بیٹھ گیا مگر سمجھنے کی جو ہے وہ اس نے زحمت نہیں کی کہ میں اس کو سیکھ بھی جاؤں. وأعطى قليلا, عمل کیا توڑا سا, وأکدا اور تک گیا, قرآن کو سیکھا تو صحیح مگر اس پر عمل کرنے سے تک گیا, قرآن کو سیکھا تو صحیح مگر اس پر عمل کرنے سے تک گیا کہ یار عمل کی کیا ضرورت ہے, بس سیکھا ہے نا. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع, بنی آدم کے قدم جو ہے اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہلیں گے نہیں جب تک ان سے جو ہے وہ چار باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. ایک بات, عمر دیا ہے, کس کام میں جو ہے آپ نے عمر کو جو ہے وہ گزارا ہے. دوسرا سوال کہ جوانی آپ کو دی تھی تو جوانی کو کس مشغلے میں جو ہے تم نے گزارا تھا, کبوتر بازی میں, ہاں پرندوں کو جو ہے وہ کیا پرندوں کو پالنے میں, اسی طرح جو ہے وہ کیبل پہ فلمیں دیکھنے میں, اسی طرح جو ہے وہ کیا فیس بک میں, فیس بک میں سے جو ملگری رہو لیو کلو نو پائے کی لکلو یو تن نہ چاہتا پوسو کو علاقی والے نم ناخلہ مسئلہ سوک پکی ناسی خفنش تو داغنا چاہتا پوسو کو چیارا تا فیس بک استعمالیں اگو تینمو خودے امدہ سے خکلی پیدا کری فیس بک تا ضرورت نہ پیخی کی تو اگر آپ میں جو ہے وہ فیس بک میں جو ہے اپنی عمر گزاری کہ اس مشغلے پہ جو ہے آپ نے اپنی عمر جو ہے وہ گزاری تو کس میں تو اللہ اس کے بارے میں سوال کرے کہ جوانی کو جو ہے وہ کس میں کیونکہ جوانی جو ہے یہ عمر کی کریم ہوا کرتی ہے یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے کریم مکن ہے اور تیسرا سوال کیا تیسرا سوال جو ہے وہ علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا تھا علم پر جو ہے وہ عمل کتنا کیا تھا یہ سوال ہوگا باقاعدگی سے اور چوتھا سوال جو ہے وہ کیا علم کو کمایا کہاں سے تھا اور لگایا تھا کس پر مال کو کمایا تھا کس سے کس کے ذریعے سے جو ہے وہ تم نے مال کو کمایا تھا اور دوسری بات یہ اگر کمانے کا طریقہ جو ہے وہ حلال تھا تو بچ گئے مگر آگے کی بات پھر بھی جو ہے وہ پوچھی جائے گی کہ ابھی لگایا کس پہ کا تھا خرچ کس پہ کیا تھا اگر وہ حرام کے کام تھا تو پھر پھنس گئے اور جس نے حرام پہ کمائے وہ یہاں پر پھنس گیا تو یہ چار سوالات ہر انسان سے جو ہے وہ قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے ہر آدمی جو ہے اپنی گریبان میں جھانکے کہ اس میں سے جو ہے وہ کتنے سوالات کے جوابات جو ہے وہ حل کرے گا اور کتنے کے جوابات جو ہے وہ پھنس جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتے عمل نہیں کیا تھا قرآن کو سیکھا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا قرآن اگلا معنی وعطا قلیلا وعقدا عمل کیا توڑا وعقدا اور تک گیا قرآن کو سیکھا بھی تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا مگر دوسروں کو بیان کرنے سے تھک گیا تھا اس کے تبلیغ کے کرنے سے جو ہے وہ تھک گیا تھا دوسروں کو بتایا نہیں تھا دوسروں کو سکھلایا نہیں تھا زحمت نہیں کی تھی کہ کس طرح جو ہے میں لوگوں کے سامنے جو ہے لب کشائی کروں تو جب تک جو ہے یاد رکھیے قرآن تمہارے سامنے بھی پڑھا ہے میرے سامنے بھی پڑھا ہے کہ جب تک جو ہے تم قرآن کو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرو گے تمہیں قرآن جو ہے کبھی نہیں سیکھ سکتے تم قرآن کو اور قرآن کا جتنا حصہ تم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پڑھاؤ دوسروں کے سامنے جو ہے ان کو سناؤ اتنا ہی حصہ تمہیں یاد ہوا اگر کوئی بھی حصہ تم پڑھ کر نہیں سناؤ گے تمہیں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا اگر دلالی کار دے تش رازا تش زا اور مکھی سنو آئی سمجھ آگے کی نہیں آگے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم دوسروں کو جو ہے وہ ٹیچ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے وعطا قلیلا وعقدا عمل کیا تھوڑا سا وعقدا اور تک یہ عندہ علم الغیب فہو یرا اس کے پاس علم ہے غیب کا فہو یرا تو بس دیکھتا ہے اپنے انجام بس دیکھ لیا ہے اپنے انجام آئیے آدمی جو ہے لوح محفوظ پہ اللہ نے ان کو باخبر کر دیا ہے اللہ نے باخبر کر دیا یہ خود یہ جو ہے لوح محفوظ میں اپنے انجام کو جو ہے وہ پڑھ چکا ہے دیکھ چکا ہے کہ میں تو جنت ہی تو اسی وجہ سے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ قرآن میں آیا مہینہ دو مہینہ سال دو سال اس کے بعد تھک گیا بس جی سلیش تھک گئے تو اللہ رب العزت فرماتے وَآتَا قَلِيلًا وَأَكَدَا عَائِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا آئے اس کے پاس علم ہے غیب کا فَهُوَ يَرَا بس دیکھتا ہے اپنے انجام کو یا دیکھ لیا اس آدمی نے اپنے انجام کو کہ تم تو جنتی ہو اسی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا کہ اس کی ذیا کیا ضرورت ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ام لم يُنَبَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى آیا باخبر نہیں ہوا ہے بما اس پر فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام و السلام کے صحیفوں میں ہیں وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں الذی بو ابراہیم وفا جس نے پورا کر دی اللہ کے احکام کو اللہ رب العزت فرماتے آیا خبر نہیں ہوا ہے خبردار نہیں ہوا ہے بما اس پر فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں تھا, وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا, الذی وہ ابراہیم وفا جس نے پورے کیے تھے اللہ کے احکامات. وفا سے مراد وہ سات امتحانات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے کیے تھے, جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں. کون سے سات امتحانات تھے جی, ذرا آپ بھی سنائیں ہمیں, میں ذرا آرام کر لوں گا اور آپ کی جو ہے وہ زحمت ذرا کر لیں گے. ہوا ہے راحت, وہ امتحانات ہوا ہے. جی تو ہے پہلوان دیکھو منگ بیا بات کی ملو تو ہو مسی پارا کی مو شورو شوی تو وہ مسی پارے نہیں تقریبا شپک خود ہی خواہ دی. جی وائے فروغ سیرا بولے ہاں بے زیادہ تو آیا ہاں ضیاء الرحمان تو ہوا ہے بڑے امتحان سو ہاں ہارون کا ہو تم سر ہلانا تو آسان ہے اور جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہے. سہیل تم بتاؤ چلو ٹھیک ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. جی لان دے سے تک ہو رہی دکم زینا خواہ مکھی تاخو دریو بھی ہاں کفایت دو ہے ڈی آر جی صاحب آپ بتائے ہاں اس کے سوا بس ختم اس کے سوا پڑھو کہاں پر ہجرت کی تھی کہاں سے کہاں سے ارسلان تو پڑھو جی ہنی بھائی تم بتاؤ اٹھو جی عبد الرحمان وایا بیٹھو بیٹھو تم بھائی عبد الرحمان سکول ہاں سو فیضان تم کو اس کے بعد سراب ایابان اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی, اس کے علاوہ اپنے باپ کے ساتھ بد مطلب یہ کہ بہت شہانہ زندگی وہ بھی ہو چکی. جیسے بادشاہ کے ساتھ پوری دنیا کے بادشاہ سے ٹکر بس ترتیب یاد نہیں ہے جی. سب سے پہلے تو والد کو انہوں نے دعوت کی بات چھوڑا, اس کے وہ ناراض ہوئے اور گھر سے نکال دیا. پھر نمرود نے جب نمرود کے سامنے انہیں کتاب کی اور بتوں کو توڑا تو آگ بٹا گئی. پھر تیسری دفعہ جب نمرود کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس نے قوم کو کہا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچا, لیکن اس کی بات سن کے مار کر تو آپ نے ہجرت کی. یقین ہو گئی کیونکہ پھر آپ نے اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑا. اللہ کو جب چار آنے اللہ کے چار چار ہو گئے. پانچویں جو ہے آگ میں ڈالے گئے, تو کہہ دیا کہہ دیا آگ میں ڈالے گئے. چار ہو گئے. پانچواں جو ہے وہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو توبہ کرنے کی توبہ کیا ہے. ہاں اکبر تو ہے دادوا سیوکلن ہاں مخی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لم ينبأ بما في صحف موسى و ابراہیم الذي وفى. ازما بڑو لور دا چکور کی کل ادا سے سروانی ہو کی اور ازما خور تنگئی نو شیم فاری ہو پوئے شوئے بنور سے بنو آئے و ابراہیم الذي وفى. اور ابراہیم علیہ السلام والسلام وہ جس نے پورے کر دی اللہ کے احکام کو. کیا کر دیے؟ اللہ کے احکام کو جو ہے انہوں نے پورا کر دیا. سات جو ہے وہ امتحانات تھے, اس کو جو ہے وہ کس نے پورا کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ پورا کر دی. پہلا امتحان بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا, دوسرا امتحان باپ اور قوم کو جو ہے حق کی طرف بلانا, تیسرا امتحان قوم کے درگاہ کو جو ہے وہ توڑ ڈالنا, بتوں کو توڑ ڈالنا, چوتھا امتحان آگ میں ڈالنا, پانچواں امتحان ہجرت کرنا, چھٹا امتحان دشت و بیابان میں اللہ کے حکم سے اپنی بیوی بچے کو چھوڑنا, اور ساتواں امتحان اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے چوری پھیرنا. ام لم ينبأ فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. اور ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے پورا کر دی اللہ کے احکام کو. کیا بات ہے دونوں کی صحائف کے اندر کیوں حوالے دیے گئے؟ اللہ تزر واجرت وزر اخرى, اللہ تزر واجرت وزر اخرى کہ بار نہیں کرے گا, بار کرنے والا بوجھ کسی دوسرے کا بار نہیں کر سکے گا, اٹھا نہ سکے گا. ایک اٹھانے والا وزر اخرى بوجھ کسی دوسرے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر کسی کے کندھوں پہ ان کے اعمال کے بوجھ جو ہے وہ پڑے ہوں گے, کوئی کسی کے ساتھ جو ہے ان کے بوجھ کو جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے. یہ بات نہیں کہ الا بلا برگردنی بلا, سمجھ آ گئی کہ الا بلا برگردنی بلا, برگردنی بلا نے برگردنی تو تمہاری گردن پر جو ہے وہ ہوں گے. اللہ تزر واجرت وزر اخرى ہر کسی کے کندھوں پر جو ہے ان کے بوجھ جو ہے وہ پڑے ہوں گے. اللہ تجر واجرت مزر اخرى نفی شفاعت قہری, سمجھا گئی کہ نہیں آگئی؟ کوئی آپ کو جو ہے وہ چھڑانے والا نہیں ہوگا. اللہ تزر واجرتم وزر اخرا, کہ بار نہیں کرے گا, نہیں اٹھا سکے گا. ایک اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے,